Yani namaz bütün insana ait ibadetin fihristi olması. Belki her ibadetten onun içinde bir parça var. Mesela ibadetleri başta ikiye ayıralım diyelim. Mali ibadetler, bedeni ibadetler. Namaz gerçi ibadeti bedeni olarak görülmüş ama fakat bazı fukahanın dediği gibi mali olmadığı söylenemez onun. Çünkü biz eskiden zaman değeri dediğimiz şeyi bilmiyorduk. Yani onu kapitalizm, komünizm ortaya çıktığı zaman zamanın da kendi kendine bir değer ifade ettiğini onlar ortaya attılar. Aslında Müslümanlıkta zaman çoktan değerlendirilmiş. Hatta zamana Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isim denmiş. Onun kadrinin, kıymetinin bilinmesi söylenmiş insanlara. Ama biz neden sonra başkalarının formülü içinde o meseleyi anladık. Yani insan bir vaktini ayırıyor, abdesti ayırıyor, namaza ayırıyor. Bu iş için önceden koşmaya çalışıyor. İftida tekbire ulaşmaya çalışıyor. Bütün bunlar hep o iş için ayırdığı zamana delalet ediyor. Bir yönüyle elbisesiyle aşınma da oluyor. Bir yönüyle bazen dükkanını kapatıyor oradan. Yani bakılıyor ki esas meselenin bir mali yönü de var. Yani mali diyeceğimiz bir yönü var. Bedeni yönü olduğu muhakkak. Aynı zamanda bir de sufilerin daha ziyade, yani İslam'da ruhi hayat üzerinde duranların üzerinde durdukları bir şey var. Kalp tasfiyesi gibi, nefis tezkiyesi gibi şeyler var. Namazda bunlar yerine getirilmiş oluyor. Görüyoruz ki insan kalbiyle Allah'a yöneliyor ve nefsini iki büklüm yapıyor. Nefsin gururunu secde kancasıyla büküyor ve aynı zamanda Allah karşısında yere getiriyor. Görülüyor ki nefis tezkiyesi adına, kalbin tasfiyesi adına ve aynı zamanda ruhun terakkisi adına yine namazın ihtiva ettiği manalar var. Yine namazda insan ayrı bir fiiz. Meleklerle beraber aynı safta duruyor. Öyle bir hususiyeti var yani. Öyle bir ibadet ki melek seninle aynı safta duruyor. Şimdi fukaha da bu meseleyi kabulleniyor. Selam verdiğin zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sağında bulunan cemaatle beraber ruhani ve melekleri de niyet et deniyor yani. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Demek ki senin ibadeti taatına iştirak ediyorlar. Ve onların indiği yere sekine iniyor aynı zamanda. Demek meleklerin ibadetinden de bir çeşni var onun içinde, namazın içinde bir çeşni var. Oruçta bir teveccühte bulunuyorsunuz belki, hani yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Namazda da bir manada belki hani muvakkaten dahi olsa Cenab-ı Hakk'a teveccüh esnasında dünyaya ait, mala yaniyata ait şeylerle meşguliyetten kesiliyorsun. Tamamen Cenab-ı Hakk'a bir teveccühle tam teveccüh ediyorsun. Bir bu yönü var. Bir de bütün esnafı ibadeti cami deyince yani melaike-i kiramın bazıları rükuda duruyorlar onlar. Cenab-ı Hakk'a tazimat, tekrimat ve tebcilatlarını öyle ifade ediyorlar. Kimileri secdede duruyorlar. Onlar kabiliyet ve mahiyet itibariyle akrabu mayekunul abdu min rabbihi hakikatının kahramanları. Ve insan bu değişik vaziyette Allah'a ibadet yapan melaike-i kiramın ibadetlerini aynı ile temsil ediyor. Fakat onların her bir yer, her bir sınıfı bir çeşit yapıyor, bir çeşidini yapıyor. Fakat insan onların hepsinin yaptığını cem ediyor. Aynen öyle mahlukatın bazıları, canlı mahlukatın ayaklar üzerinde duruyorlar. Bazıları sürüm sürüm yerle, yüzleri yerde oluyor. Bazıları da eller üzerine duruyorlar. Ve insan namazda bunların da hal diliyle Allah'a karşı, tabiatları diliyle, fıtratları diliyle Allah'a karşı onların o vaziyetlerini, belki o vaziyetlerini duyma onların. Ya Rabbi sana binlerce hamdü ve sene olsun ki ağaç gibi böyle camit beni dimdik yaratmamışsın, mafsallar vermişsin bana. Rükûa gittiğin zaman sana hamdü sene olsun ki beni beli bükülmüş. Diskten dolayı o iki büklüm insanları görüyorum bazen. Onlar gibi de beni böyle iki büklüm yaratmamışsın. Secdeye kapandığın zaman Allah'a en yakın olduğun yerde. Ya Rabbi sana hamdü sene olsun ki beni yerde böyle sürüm sürüm de yapmamışsın. Evet. Feminüm men yemşe ala batni ve minüm men yemşe ala ricleyn ve minüm men yemşe ala arvayn yekulullahu ma yeşa. Kim bilir daha kaç ayak üzerinde, kaç tekerlek üzerinde, kaç kanat üzerinde hareket eden varlıklar var. Ama bizim bildiğimiz bunlar var. Ve ben onlardan değilim. Secdeye de kapanıyorum. Aynı zamanda rükuada kalkıyorum. Kavmem de oluyor, celsem de oluyor. Kıyamım da oluyor, rükûm da oluyor, sücudum da oluyor. Bütün bunların bir de meselenin bize göre negatif yanlarını hatırlatması var. Namaz çok yönüyle hatırlatan, bütün dini hatırlatan bir yönü var onun. Bütün ibadetlerin fihristi. O bütün mahlukatın ibadetini takdim adına insan halife olması itibariyle yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarken belki herkes seviyesine göre kendi açısından kendi namına selamladığı gibi konumu itibariyle arkasındakilerin de yanına alabilir. Bunlar mülahaza, mülahaza genişliği. Misal olsun diye arz edeceğim. Ellerimi kaldırıp önde de olsam dua ettiğim zaman ben arkadaşlarımın elleri içinde ellerimi kaldırdığım mülahazasına girmeyi tercih ediyorum. Onlar başka bir şey söylüyor olabilirler. Ben de o esnada kendimce önemsediğim bir şeyi söylüyorum. Mesela onlar belki o esnada diyorlardır ki Ya Rabbi gufranına sığındım, rahmetine sığındım diyorlardır. Ve bu nezdülühiyete kabule geçiyordur. Ben de tam o ana denk getirip o esnada derim ki Rabbi şrah sudurena ve sudure ibadike fi kullen hayr alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve sıktir nefade şen derim. Ben o makbul safiyane dualar içinde böyle benim gibi birisinin ağzından çıkmasıyla kabulden uzak bir duada kabule karim dualar içinde kabule mazhar olur mülazasıyla. Yani insan ille de böyle kendisi bir temsilci gibi çok geniş dairede mülazatı külliye ile Cenab-ı Hakk'ın bize teveccühü küllisine, nazarı küllisine bir muvacihe-i külliye ile bir mukabele-i külliye ile mukabele ediliyor olmaz yani. Bazen de külli mukabelede bulunan, külli muvacihede bulunan insanlar içine girmek suretiyle kendi değersiz cüz'i isteklerini veya ona izafe edildiğinden dolayı değersizliğe duçar olmuş, değersizliğe mahkum olmuş isteklerini değerler üstü değerlere yükseltmek için başkalarının dua tufanı içine salmak suretiyle damlam da bu çağlayan içine girsin, böylece deryaya ulaşsın. Ne diye damlam çöle tek başına düşsün, sonra tebahur etsin, badi hava uçup gitsin. Hayır, çağlayanın içine düşsün, o da deryaya gitsin. Mülahazası içinde de olabilir yani. O bakımdan biz, yani üstad gibi büyük böyle külliyetin temsilcisi insanlar, insanların iktidar tablosu külliyet der külliyetin temsilcisi insanlar gibi Rabbin nazarı küllisine ve teveccühü küllisine bir muvacihe külliye, bir mukabele-i külliye ile mukabele etmelerinin yanı başında aynı zamanda biz de mülazalarımızı o kadar geniş tutabiliriz. Rabbimizin nimetlerinin, ihsanlarının, lütuflarının enginliği içinde sinemizi açmaya çalışırız. Ama istidat ve kabiliyetlerimiz bir yere kadardır. Kemalatımızın da kendine göre bir arşı vardır. Kendi çerçevemizin dışına çıkamayız biz. Fakat bazen de tevazu ve mahviyetin esas olduğu bir yerde, orada belki onların içinde bulunma, yani fertte olmayan cemaatte vardır mülazasıyla. Şahsen bu arkadaşlardan hiçbiri belki o külliyet çerçevesine uygun Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunamıyordur. O umumiyet çerçevesi içinde teveccühte bulunamıyordur. Fakat bir araya gelmiş bu heyetin teveccühünde o külli teveccüh melhuz olabilir. O umumi teveccüh melhuz olabilir. Öyleyse iyisi mi ben de bana ait şu cüz'i, şu has teveccühü onların o teveccüh umumisi içine katmak suretiyle ona bir kıymet kazandırmalıyım. Dolayısıyla çok zatında kıymetsiz olabilir. Yakışıksız bir ağızdan çıkabilir. Sözler de belki nasıza nabece olabilir. Fakat içine saldığım derya benim. O münacat deryası, o Cenab-ı Hakk'a teveccüh deryası, o bakış deryası, o nazar deryası benim o kirli bir damlacık sözlerimi bile arındırarak bahri muhiti namütenayiye götürebilir. Evet. Dolayısıyla ettehiyyatında da böyle bakılabilir. Yani bir, doğrudan doğruya kalbini açabildiğin kadar Allah'ın vahidi tecellilerine göre ve sonra bu yaklaşım üstadın yaklaşımı, sonra sana hususi teveccühü istidat vermesiyle hususi teveccühlerinden ötürü ahadi tecellilerine göre mukabelede bulunursun. Bazen öyle olur. Bazen onun teveccühü umumisine karşılığı sen de umumi bir teveccühte bulunursun. Madem bütün bunlar hep sen edip eyledin, benden ne edip eyleyebiliyorsam hepsini kırık testi mülahazası, o mülahaza ile valla babamın adı Hıdır, elimden gelen budur, avam ifadesiyle ben de ancak bunu verebiliyorum, elimden ancak bu geliyor, ama verebildiğin şeyi vermen lazım diyeceksin. Bu da bir umumi teveccühtür, bu da bir umumi nazardır. Yani bakışa bakıştır, teveccühe teveccühtür, mukabeledir. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum'e bir icabettir bu. Nazara nazar olur, buna bir icabettir. Teveccüh teveccüh getirir, buna bir icabettir bütün bunlar. Bunu yaparsın. Ama bazen de tabii insan kendi durumunu, seviyesizliği nazara itibar aldığı zaman nerede ben, nerede sesimin ulaşması? En iyisi mi sesi koro yapmalı ki tek başına ulaşabileceği yerin birkaç kat ötesine ulaşsın yani. Koro yapmalı. Koro yapmanın yolu da sesini başkalarının sesine katmadır. Siz de biliyorsunuz bir adam okuyunca az çıkıyor. Ama 50 insan birden aynı perdeden seslerini yükselttikleri zaman bakıyorsunuz gürül gürül minare sesi gibi duyuluyor. İşte öyle yapma bu da yani. O teveccüh hale getirme. Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bir de hani bir mülazayla ben her ne kadar külli bir nazarla baksam, külli bir teveccühle teveccüh etsem de zat-ı uluhiyete ait hukuku zaten riayet edemeyiz. Onun için Ehlullah burada çok ince bir espri ortaya koymuşlardır. Zat-ı uluhiyetin nam-ı celili geçtiği yerde onunla ama kurban olayım. Geçtiği her yerde Celle Celaluhu demek vacip değildir. Neden? Çünkü o mevzuda bir vücubu edaya kalkarsanız altından kalkamazsınız. Her nefeste değil yani. Her nefesin oluşmaya başlamasında, tahakkuk etmesinde, geriye alınmasında, geriye alınmanın başlamasında, bitmesinde meseleyi ancak saniyeler, saliseler, haşrelerle ancak izah edebilirsiniz. O zaman işte şunların her birerlerine birer hal diyorsanız bu halin her parçasında Allah'a karşı şükür borçlusunuz. Eda edemezsiniz. Dolayısıyla Celle Celaluhu demekle kurtulamazsınız adını anmakla. Fakat ona nispeten izafi olarak yani orada biraz izafilik, nisvilik söz konusu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizdeki borcunu edaya gücümüz yetebilir. Onun için nam-ı celili zikredildi her yerde. Bazıları her defasında vacip demiş ki İmam-ı Şafii onlar içindedir. Onun için namazda da Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedikten sonra selat selam okunuyor. Neden? Efendimiz'e karşı borç eda edilebilir gibi. Çünkü Allah'ın üzerimizde olan hakların yanında o sınırlıdır. Öbürü sınırsızdır. Böyle bir şey. Şimdi bununla beraber Efendimiz'e karşı da çok şey borçluyuz. Çok şey. Dolayısıyla biz her namazı onunla tanıdığımız ve her namazda Allah'a yönelmenin gerçek manasını onunla öğrendiğimiz, namazı onunla okuduğumuz için ona borçluyuz. Her namazda o borcu bir kere daha hatırlıyoruz. Ezan onu bize hatırlatıyor. Kamet onu bize hatırlatıyor. Allahu Ekber diyoruz, onu bize hatırlatıyor. Tehiyyat okuyoruz, onu bize hatırlatıyor. Onu bize hatırlatıyor. Ve biz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimiz zaman bazen şahsen söyleriz bunu. Fakat sonra şahsen deriz ki elimizdeki kırık testi. Ey sultanım, benim elimdeki bu kadar ama fakat ne kadar arkadaşım varsa ben bunların hepsinin sana söylediği şeyleri gücüm yetse hepsi namına sana söylemek istiyorum. Aslında kalbi inkişaf eden insanlar Hasan Şazeli gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Fazıl'ları gibi zerratı, kainatı, tesbihlerini her defasında bir de mülahazaya alarak söylüyorlar. Şazeli'nin, Rufai'nin, Ahmet Bedevi Hazretleri'nin tesbihatını zerratı kainatı adeta söyledikleri her kelimede mülaza alarak söylemelerini düşününce ne sine var ne sadır var ki bu kadar meseleyi genişçe düşünüyorlar. Yani bir kere tesbihin tanesine dokunup böyle Subhanallah çekince adeta bütün zerratı kainatı mülahazalarını alıp öyle döküyorlar ama kalp o kadar geniş ki onu duyabiliyor. Yani adeta bir kelime milyar milyar kelimeler halinde dökülüyor. Antır parantisfiye diyeyim. Tesbihleri söylerken de böyle hemen acele yani. Subhanallah bu kurata vasıyla. Yani hemen acele edememeli. Bana şunları o tesbihleri şu kadar söyletme hakkını lütfetsinler arkadaşlar. Subhanallah demeliyim kendi içimden. Öyle 33 defa onu demeliyim. Bu adet esas bizim gücümüze, bizim zamanımıza göre takdir edilmiş bir şeydir. Allah'ın hakkına göre takdir edilmiş değildir. Allah Celaluhu hakkını bağışlıyor bize. Vazgeçiyor demiyorum, hakkını bağışlıyor. Fakat biz de o hukuka karşı saygıda kusur etmemeliyiz. Doğru söylemeliyiz. Madem Allah Celle Celaluhu meseleyi daraltarak, azaltarak, yüsre bağlayarak bizim için bir tenezzülde bulunmuş. Ya Allah aşkına biz de biraz tereffüde bulunalım yani. Onun meseleyi azaltmasına karşı biz de hiç olmazsa sinemizde derinleştirelim. Bunu da istidradi olarak arz etmiş olayım. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz Rabbimize karşı. Ama bunları doğru dürüst demeli. Ya Rabbi ben bunları söylüyorum. Bunlar benim darlığım içinde, beyanımın darlığı içinde, yanımda bunu söyleyen arkadaşlarımın için hepsini duyuyorum ben bunları. Ve bu duyma bile bir şey ifade ediyorsa, duyduğum şeylerin hepsini sana, hatta şu anda yeryüzünde duyamadığım ne kadar tesbih varsa hepsini sana, ne kadar hamdü sena varsa hepsini sana, ne kadar tekbir varsa hepsini sana, hepsini sana sunuyorum, hepsi sana mahsustur. Ve sen onların hepsinden müteassın, mübeccessin, muallasın diyecek. Efendimiz'e salatü selam okurken de Esselamu aleyke yühen nebiyyi. Ben kim? Benim selamım kim? Ama işte ağzı temiz, içi temiz, kalbi temiz, sözleri temiz. Ve mutlaka cemaatin temiz olduğunu senden öğrendik. Sen dedin ki ümmetim dalalette ittifak etmez. Ve bunların dalalette ittifak etmediklerine inanarak ağızlarından çıkan kelimelerin saf olduğuna inanıyorum. Ben de bu kirli, küduretli laflarımı bunların o saf çağlayanları içine döküyorum. Hepsini birden kendi namıma sana takdim ediyorum. Bin katına sen haklısın deme. Yani insan yüreğiyle gürlemesi lazım. Hisleriyle her kelimede gürlemesi lazım. Hakkını vermeye çalışması lazım. Evvela zorlama. Evvela tekellüf. Tepettül gibi. Tekebbür yani. Yani tekbire kendini zorlama. Tehellül, tehlile kendini zorlama. Tesebbüh diyelim. Böyle bir tabir kullanılmamış. Ben kullanıyorum. Kusura bakmayın. Diyelim. Zorlayalım. Sonra tesbih çıkacak ondan. Sonra tekbir çıkacak. Sonra tehlil çıkacak. Sonra tesbih çıkacak ondan. Ama önce zorlayacağı zamanla tabiatımız haline gelecek. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Ne kadar ona müteveccüh olursa o kadar inkişaf eder. Baktıkça açılır. Bakarsan açılır. Teveccüh edersen açılır. Öyle açılır. Öyle açılır. Öyle açılır ki kendisi mahfiyi ondan başka hiçbir şey ifade edemez. O orada kendisen bilinir. Onun ifade ettiği şeyin yanında kalbin ifadesi gibi bir ifade yoktur. Kitaplar kalbin ifade ettiği şeyi ifade edemez ama o kalp kalp olması lazım. Öyleyse bence yani o mevzuda sürekli konsantrasyon araştırmak lazım. Konuyla bütünleşmeli. Eda ve icra edileceği şeyi eda etmeli, icra etmeli. Şimdi nedir yani? Üzerine aldığı bir şey de itkan gayreti. Bu benim vazifem. Bunu iyi yapmam lazım benim. Yo, insan Allah'tan korkar. Namaz Allah tarafından isteniyor. Huduyla, huşuyla, iç bütünlüğüyle isteniyor. Şimdi eğer bir insan o namazı eda etme istikametinde o yırtılmayı, o dövünmeyi, o çatlamayı, o dökülmeyi eğer yapmıyorsa bence Hüseyin aldığı şeyin hakkını vermiyor demektir. Namaz bir kere daha acizane tekrar edeyim. Geçiştirilebilecek bir konu değildir. Namaz içinde durulacak, bitmesin denecek bir konudur. Bir insan için Allah'la kendi arasında imandan sonra namazdan daha büyük bir ibadet yoktur. Ve bir insanın büyüklüğü Allah karşısında namazıyla ölçülür. Vesselam. Namazın içinde cereyan eden o şeyleri namazdan sonra bir kere daha tekrar ediyoruz. Onda şu mülahaza var. Tafsili icmal ediyoruz. Bir, ikincisi doymadık seni bir kere daha analım. Ezanda da o ses var aslında. Müezzin doymamış yani bıkmamış gibi. Cemaatin de doymamış olduğunu nazar itibara alarak. Kametle meseleyi devam ettiriyor içeride. O mülahazaya bağlayabilirsiniz. Bunlar mülahazalar. Mana düşünme demek değildir. Harfi mana düşünme demek değildir. Münazalar harfi mananın üstünde, paragrafik manaların üstünde. Çok engin şeylere açılma demektir yani. Derinlik demektir onlar. Yani ben küçük bir sıfırım. O da bir sonsuzdur. İşte mukabele budur. Nasıl olmam lazım?